Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba. 2001 A Space Odyssey filminin müzikleriyle bugün birazcık ilgilenelim istiyorum. Şimdi tabii biliyorsunuz 1968 yılında hemen hemen bilim kurgu deyince onun ilk olmasa da en önemli örneklerinden, ilk örneklerinden biri olan 2001 A Space Odyssey filmi aynı adlı kitaptan Arthur Clarke'ın yazdığı ve önemli miktarda da bu kitaba dayanan bir film. Üzerinde birçok yorum yapıldı tabii. Film tekniği açısından bayağı bir yazıya rastladım. Eleştirenler, yerden yere vuranlar çok azınlıkta, genelde bunun bir başyapıt olduğu söyleniyor. Özellikle filmin diyalogsuz çok bölümünün olması herkesin dikkatini çekmiş. Stanley Kubrick'i bu açıdan eleştirenler olduğu kadar aslında filmin yönetmenle, yapımcıyla beraber, yazarla beraber anlatmak istediği şeyi çok daha iyi ortaya koyması bakımından bu diyalogsuz sahnelerin kullanılması da hem film tekniği açısından önemli hem de aslında yine 1968 yılında yapılmış bir film olduğunu hesaba katarak, daha doğrusu bunu hiç akıldan çıkartmayarak düşündüğümüzde yine filmatik açıdan son derece önemli bir unsur. Tabii ki filmde işlenen hem insan evrimi, hem egzistansiyalizm, hem de o zamanlar aslında hakkında neredeyse çok az şey bilinen ama birçok konuda spekülasyon yapılabilen yapay zeka konuları filmin aslında çok önemli yapı taşlarını oluşturuyor. Gene de ne olursa olsun bence 1968 yılının teknolojisini hem görüntü hem ses kalitesi bakımından hem de 1968 yılındaki bilimsel durumu, bilimsel ve teknolojik noktayı göz önünde bulundursak bence filmin hemen hemen her unsuru son derece dikkat çekici bir keskinliğe, inovatif ve çığır açıcı özelliklere sahip. Filmde kullanılan klasik müzik de çok ilginç. Özellikle Richard Strauss'un Also sprach Zarathustra'sı, ki bugün onu birazdan çalacağız. Johann Strauss'un Mavi Tuna Valsi ve Georgi Ligeti'nin Requiem'inden bir bölüm bu filmde kullanılmış. Bu filmle ilgili, yani filmin müzikleri değil de filmin müziklerini hesaba katmaksızın kendisini belki ayrı bir programda değerlendirmek daha hoş olabilir. Çünkü kazıdıkça derinleşen bir özelliğe sahip Stanley Kubrick, özellikle de 2001 A Space Odyssey filmi, bu açıdan okumak için indirdiğim onlarca makale var, kitap var ve bunları harmanlamadan bu filmin film boyutuna fazla girmek istemiyorum ama tabii ki Stanley Kubrick'in müzik seçimleri ve bu filmde müziğin kullanılması bugünkü konu olduğu için biraz önce adlarını saydığım bestecilerden filmde yer alan eserlerini çalacağız. İşte onlardan ilkini isterseniz çalalım. Birçok açıdan düşünüldüğünde aslında böyle buyurdu Zerdüşt, Richard Strauss'un bestesinde. Gerçekten de geniş, büyük, sınırsız alan izlenimi yaratması bakımından son derece önemli müzikal elementlere sahip. Çok büyük ihtimalle de zaten Stanley Kubrick bu gerçekleri hesaba katarak o inanılmaz açılış sahnesini belki de Also sprach Zarathustra'dan yararlanarak vermiş. Hatta neredeyse bazı başka filmlere de baktığımızda böyle işin içine uzay ya da işte bize bir sonsuzluk vermesi ya da görüntünün biraz daha zihinde en azından sonsuzluğu yansıtabilmesi için bu tür müziklerin kullanıldığını, yani bir nefesiyle açılıp daha sonra çok geniş bir rejisterde yüksek oktavlar kullanılarak, uzun tutan sesler kullanılarak aslında bir sessel metafor kullanıp böylece de aslında gördüğümüz filmden yansıyan görüntünün müzikle beraber bize daha fazla sonsuzluğu ya da işte uzaysal derinliği verdiği söylenebilir. Also sprach Zarathustra bu bakımdan çok doğru bir seçim olmuş Stanley Kubrick'in. İsterseniz bu yorumu Zubin Mehta ve Staatskapelle Dresden'den dinleyelim. Richard Strauss'un Also sprach Zarathustra. Zubin Mehta yönetimindeki Staatskapelle Dresden'den dedi ki Richard Strauss'un Also sprach Zarathustra. Böyle buyuldu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche'den ve de Space Odyssey filminde Stanley Kubrick'in girişindeki sahneyi işitsel olarak tasvir etmek amacıyla kullanılmıştı. Şimdi bu filmle ilgili son derece ilginç yazılara rastladığımı söylemiştim. Bunlardan bir tanesi de içinde Gerald Abrams'ın da bu filmle ilgili yorumlar yaptığı ve Nietzsche'nin Übermensch diyelim, Türkçe'ye nasıl çevirdi bilmiyorum ama İngilizce'de de Overman olarak bilinir. Ve de Posthuman çocuğun tarifini Space Odyssey ile birleştiren bir makalesi var. Eğer merak ediyorsanız bu filme dair de, yani Space Odyssey filmine dair de bu biraz önce Gerald Abrams'ın makalesinin yer aldığı kitaba ulaşabilirsiniz internetten. The Philosophy of Stanley Kubrick yazarsanız, yine Gerald Abrams bu kitabın da editörlüğünü yapmış ve open source olarak internette var. Dolayısıyla Stanley Kubrick'in filmlerindeki filmlerden yola çıkarak hem felsefesini hem popüler kültür felsefesini film bazında değerlendirmiş. Bu arada da bu değerlendirmeyi yapan birçok yazardan, filozof ve bilim adamının yazdığı makalelerden derlemiş ve böylece The Philosophy of Stanley Kubrick adlı film ortaya çıkmış. İlginç bir kitap çünkü mesela Elizabeth Cook'un yazdığı Düşmanı Anlamak ve Doktor Strangelove adlı makalesiyle başlıyor. Yine Kubrick'in filmi Doktor Strangelove'a bir analiz niteliği taşıyor bu makale. Hemen sonrasında Mark Connerton bir yazısı var. Yine makalesi var. Kitapta ikinci chapter olarak, birinci bölümün ikinci yazısı olarak geçiyor. Kaosu, düzeni ve ahlakı ve Friedrich Nietzsche'nin işte bu meşhur Full Metal Jacket adlı filminin üzerindeki etkilerini, yani Nietzsche etkisini irdelemiş burada da. Karen Hoffman'ın makalesi var yine aynı kitapta. Gökkuşağı'nın bittiği yerde adını taşıyor ve Eyes Wide Shut adlı filmini burada yorumlamış. Nabokov'u, Poe'yu Kubrick'in Lolita'sıyla yine eşleştirmiş bir sonraki makalesi. Ve dediğim gibi bugün 2001 A Space Odyssey filminde kullanılan klasik müzik örneklerinin de yer aldığı filmi yine kitabın editörü olan Gerald Abrams değerlendirmiş, yazmış. Dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Philosophy of Stanley Kubrick dediğiniz zaman PDF olarak karşınıza çıkacaktır. Tabii bu makalenin girişinde Space Odyssey ile ilgili bir tanım yapılırken Friedrich Nietzsche'nin Magnum Opus, böyle buyurdu Zarathustra'sını aslında nasıl da bir evrimin parçası olarak değerlendirdiğini anlatıyor Stanley Kubrick'in. Ve aslında Stanley Kubrick de kendi de bu şekilde değerlendiriyor ki insanlığın geldiği noktada geçirdiği tüm evrimsel basamaklarda kırılma anlarının sonrasında neye yol açacağı tam olarak öngörülebilir bir özelliğe sahip değil. Zaten Nietzsche de bunu söyler. Ama yine de tıpkı İnsan öncesi ve insan sonrası, pre-human, post-human basamaklarında olduğu gibi 2001'de de bu evrim yine sinema tekniği açısından bir yönetmenin ilginç bakış açısıyla verilmeye çalışılmış. Tabii insan öncesi işte Australopithecus'lardan insana ve özellikle de yine 1968 yılında yapıldığı düşünürse yapay zekanın belki de bir metafor olarak o Star Child dedikleri yıldız çocuğun belki de bir biçimde ilk nümeleri olabileceğini gösteren bir takım ipuçları da veriliyor. Biraz önce dinlediğimiz müzikte işte kendi mağaraları dışında bu Australopithecus'ların bir monolit bulması ki bu monolit de oraya bir takım yabancılar tarafından yerleştirilmiş. İşin nereye varacağını görmek için sanki bir deney niteliğinde bu şekilde o müzik de açılıyor. Müzikten önce de söylediğim gibi burada sadece Richard Strauss'un Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüşü üzerine yazdığı bir müzik olarak görmemek lazım. Çünkü her ne kadar konseptüel olarak bu eser seçilmiş gibi görünüyor olsa da, çünkü burada hem filmle, Space Odyssey ile hem de Nietzsche'nin Also sprach Zarathustra ile ilgili inanılmaz bir link var elbette. Fakat Richard Strauss'un yazdığı müzikle bence bunun pek ilgisi yok. Richard Strauss daha çok biraz önce dinlediğimiz müzikte müzik tekniğini kullanarak, teknolojisini demiyorum ama müzik tekniğini kullanarak uzun tutan sesler, bakır nefesliler ve ona eşlik eden tüm orkestra ile beraber aslında mevcut görseli, tabii film için yazmadığına göre Richard Strauss bunu 1896 bestesi, aslında zihindeki uzaysal boşluğa artık adını nasıl koymak gerekir bilmiyorum ama o uzlamsal derinliğe sesli bir tarif gibidir. Birçok filmde de aslında bu taklit edilir. Çünkü Richard Strauss'un Also sprach Zarathustra'sındaki giriş çok büyük bir sahnenin, çok büyük olaylara gebe olacak yeni bir kırılma anının tasvirinde tipik uzun nefesli bakır nefeslerin kullanılmasıyla beraber işte ona o gizemli vurmaların eklenmesiyle birlikte insan zihninin uzun zamandır asosiye ettiği o sonsuzluk duygusunu vermesi açısından kullanılmış bir orkestrasyon tekniği bu filminde tam açılış sahnesinde kullanılması bence filminin derinliğini vermesi açısından önemli, yoksa böyle buyurdu Zerdüşt adını taşıyor olması çok önemli değil. Bence bu başka bir isim de olsaydı ya da Nietzsche'nin bu eserini bir başkası bestelemiş olsaydı da bu bir vals olsaydı yine de bence Stanley Kubrick, Richard Strauss'un bu müziğini kullanacaktı biraz önce anlattığım sebeplerden ötürü. Filmde kullanılan diğer bir klasik müzik örneği Richard Strauss'un 1896'da bestelediği Also Sprach Zarathustra'sından 35 yıl önce bestelenmiş yine başka bir Strauss, Johann Strauss'un bestelediği 1866 yapımı bir beste. Anne Schönen Blauen Donau, Güzel Mavi Tuna üzerine, adıyla Opus 314. O dönen uzay araçlarının gezegenler arasındaki geçişini yine çok akıllıca bir seçimle Stanley Kubrick bu Güzel Mavi Tuna Nehri valsiyle bezemiş. Yine müzik tekniği açısından bakıldığında bu valsin aslında basit metalden yapılma bir uzay aracını değil de sanki insan zihninin bu gezegenler arasında giderek kendini bulma ya da keşfetme özelliğini anlatır gibi bir özelliğe sahip olmuş. Biz bunu son derece tipik bir, en çok Strauss deyince, Johann Strauss deyince ve Mavi Tuna deyince akla gelen Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim. Daniel Barenboim yönetiyor. Viyana Filarmoni Orkestrası'nı Daniel Barenboim yönetti ve Johann Strauss'un Güzel Mavi Tuna Nehri üzerine yazdığı valsi dinledik. Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey filminde yine görüntüyü güçlendirmek amacıyla başvurmuştu bu esere. Film müziklerinin ya da film görüntülerinin, sahnelerinin müzikle eşleştirilmesi 1990'lardan sonra çok popüler oldu. Kimisine göre Hitchcock, kimisine göre Tarantino bu janrı iyicene artık ortaya çıkarttı. Tabii ki 1968 yılı yapımı olan 2001 Space Odyssey'ye bakıldığında bence film müzik sahnesi arasındaki ilişkinin en etkili olduğu, en düşünülerek meç edildiği, karşılaştırıldığı diyelim. Bu fenomenin kullanıldığı müzik olarak, film olarak söyleyebiliriz. Benim gözümden kaçmışsa, dinleyenler arasında bilen varsa ya da bu konuda bilgisini paylaşmak isteyen olursa muzaffercorlu gmail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ama ben bu film teknolojisi içerisinde görüntünün sesle tekrar yorumlanması, tekrar algılanması bakımından gerçekten de Space Odyssey'yi ilkler arasında göstermekten hiç de imtina etmiyorum. Bu arada filmi birkaç kere seyredenlerin her seyrettiğinde farklı algılamasını da ilginç buluyorum. Mesela ünlü yönetmenlerden Woody Allen şöyle diyor. When I first saw 2001, I didn't like it, and I was very disappointed. And then, 3 or 4 months later, I was with some woman in California. Filmi ilk seyrettiğimde tam bir hayal kırıklığıydı, beğenmedim. İkincisinde biraz daha hoşuma gitti ama üçüncüsünde aslında Stanley Kubrick'in bizim için, biz yönetmenlerin çok önünde, bizden çok daha ileride olduğunu anladım. Bir sahnenin katmanlı oluşu ya da işte katmanlarının birbirinden ayrı oluşu görsel açıdan filmi her seyredişinde belki insanın farklı algılamasına yol açar. Ama eğer film müziğini bu katmanlar arasında kullanırsanız ki Stanley Kubrick filmlerinde bunu yapıyor. O zaman hakikaten filmin aynı filmin tekrar seyredilmesi sanki bir başka gözle bakıyormuş gibi bir etki yaratabilir. Örneğin dışarıdan sanki uzay boşluğundan bir gezegene ya da işte bir uzay boşluğuna bakıldığında karanlık ya da işte bazı gezegenlerin yansıttığı ışıklar, bazı yıldızları görmek mümkün olabilir. Fakat Stanley Kubrick, Georgi Ligeti'nin hem atmosferlerini kullanması, buradan Kyrie'yi kullanması, aynı zamanda Lux Aterna'yı kullanması, bu karakteristiği yani soğuk sessizliği diyelim tırnak içerisinde ve de sonsuz uzay boşluğunu görsel olarak 1968 teknolojisiyle 2018 teknolojisi arasında şu anda pek bir fark yok. 50 yıl geçse de o boşluğu ne 3 boyutla ne renkle verebiliyoruz. Ama şimdi tekrar çekiliyorsa bir uzay boşluğunu göstermek ya da işte o gezegenlerin o korkunç sessizliğini anlatabilmenin görsel olarak yolu var mıdır bilmiyorum. Ama aradan 50 yıl geçmiş olsa da herhalde yine müzikten yararlanır insanlar. İşte Stanley Kubrick'in, Georgi Ligeti'nin Lux Aterna'sını kullanması bence tam anlamıyla hem metaforik bir özelliğe sahip hem de gerçekten de soğuk o korkunç sessizliği ve sonsuz boşluğu vermesi açısından sanıyorum en önemli bileşen. İsterseniz Georgi Ligeti'nin Lux Aterna'sını dinleyelim filmde kullanılan ne demek istediğimi daha iyi belki anlatmak dinlemek de olur. Daniel Deleuze ve Susanna van Els seslendirecek ve a cappella Amsterdam eşlik edecek kendisine. Georgi Ligeti Lux Aterna. Thank you. Daniel Rose, Suzanne van Els, Görgü Ligeti'nin Lux Aeternas'ın seslendirdiği a cappella Amsterdam'la birlikte. Bugün Stanley Kubrick'in 2001 A Space Odyssey filminde kullandığı 3 müziği, Richard Strauss'un Also Sprach Zarathustra'sını, Johann Strauss'un Güzel Mavi Tuna üzerine yazdığı valsi, daha doğrusu isminin Güzel Mavi Tuna olduğu valsini ve de son olarak Görgü Ligeti'nin Lux Aeternas'ını dinledik. Bunlar bu filmde neden kullanıldı? Program içerisinde anlatmaya çalıştım. Stanley Kubrick ve müzik ilişkisini mutlaka konuşmaya devam edeceğiz. Film müzik sahne algılamasındaki ses komponentinin önemini de konuşmaya devam edeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da program ayrıntılarına bakabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.